Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wyciąg z głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwa mecz biało-czerwonych z Albanią w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. Na 3 miesiące aresztowano obcokrajowca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji, informuje o tym prokuratura. O spokój przed jutrzejszymi akcjami protestacyjnymi przeciwko reformie emerytalnej apeluje francuski MSW. Polska gra z Albanią w meczu towarzyskim na stadionie narodowym w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. Po niespodziewanej porażce z Czechami 3-1 nasi wyszli w zmienionym ustawieniu i z kilkoma nowymi piłkarzami w składzie. Na razie po niespełna 15 minutach gry na tablicy wyników 0-0, a więcej o tym spotkaniu już za chwilę w sporcie. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała dzisiaj, że na podstawie dowodów zgromadzonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego na 3 miesiące aresztowano obcokrajowca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mężczyzna przekazywał Rosjanom informacje o infrastrukturze krytycznej pracy służb w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a po zatrzymaniu przyznał się do stawianych mu zarzutów. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w TVP Info, że na początku miesiąca zatrzymano również osobę przekazującą stronie białoruskiej informacje o Wojsku Polskim. My wiemy i obserwujemy to niemal codziennie, że Rosjanie prowadzą bardzo agresywne działania w cyberprzestrzeni, prowadzą agresywne działania informacyjne, czy propagandowe, czy operacje dezinformacyjne. To takie działania są głównie obliczone na wywołanie pewnej psychozy, pewnej paniki w społeczeństwie. W ten sposób gra się emocjami naszych rodaków po to, żeby wywołać konkretne skutki czy decyzje polityczne. Za działalność szpiegowską grozi do 10 lat więzienia. Minister Kultury Piotr Gliński odznaczył medalami Gloria Artis twórców i artystów teatralnych. Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyła się w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał m.in. aktor, reżyser, profesor sztuki teatralnej i pełniący obowiązki dyrektora powołanego dzisiaj Teatru Klasyki Polskiej Jarosław Gajewski. Artysta przyznał, że to wyróżnienie ma dla niego szczególny wymiar. No jest pewną cezurą w mojej drodze artystycznej i obywatelskiej. Jest cezurą w mojej drodze życiowej po prostu. To dotyka czegoś bardzo osobistego, a z drugiej strony oczywiście staje się wyzwaniem, staje się zobowiązaniem, jakby jakąś umową na przyszłość, sugestią, że nie wolno jeszcze kończyć. Złote medale zasłużone kulturze Gloria Artis otrzymali aktorki Małgorzata Kożuchowska i Sławomira Łozińska, reżyser teatralny, dramaturg i scenarzysta Piotr Tomaszuk, aktor, reżyser, inscenizator i choreograf Jan Szurmiej, kompozytor i pianista jazzowy Włodek Pawlik, a także twórca scenografii teatralnych Jerzy Kalina. Przypadający dzisiaj Dzień Teatru ustanowiono w czerwcu 1961 roku podczas 9. Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach, działającego pod auspicjami UNESCO. Francuskie MSW apeluje o spokój przed jutrzejszymi akcjami protestacyjnymi i ogłasza bezprecedensową mobilizację służb. Porządku na ulicach ma pilnować 13 tysięcy funkcjonariuszy. Władze obawiają się zamieszek podczas demonstracji przeciwko reformie emerytalnej. Najwięcej funkcjonariuszy, 5,5 tysiąca, zostanie zmobilizowanych w Paryżu. Służby MSW spodziewają się bardzo poważnych zakłóceń porządku publicznego. Ponad 1000 radykałów, z których część przyjechała z zagranicy, może przyłączyć się do marszu w Paryżu i przeprowadzić akcje w Lyonie, Rennes, Nantes, Dijon i Bordeaux. Ostrzegł minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Oskarżył skrajnie lewicowych bojówkarzy o próbę destabilizacji państwa. W tym okresie przemocy oficjalnie wzywam wszystkich do spokoju. Apelował szef MSW. Darmanin poinformował, że od połowy marca naliczono ponad 2000 pożarów w wyniku działań radykalnych manifestantów. W tym samym czasie rannych zostało niemal 900 funkcjonariuszy. MSW poinformowało również, że obecnie prowadzonych jest 17 śledztw w sprawie aktów przemocy ze strony policjantów podczas protestów. 2 manifestantów ranionych w piątek podczas demonstracji ekologów jest w stanie śpiączki i nadal walczy o życie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport ze Stadionu Narodowego, gdzie Polska gra z Albanią w eliminacjach do Euro. Mateusz Warienka. Dobry wieczór. Oczywiście będzie o tym spotkaniu. To jest najważniejsze sportowe wydarzenie tego wieczoru. Mamy w tym momencie na zegarze 20 minutę spotkania i dobra informacja jest taka, że bez bramek. Mówię, że dobra informacja, że bez bramek, bo pamiętamy, co działo się w Pradze. W tej 20 minucie już mieliśmy dwa gole do odrobienia. Dziś to wygląda zdecydowanie lepiej. Polacy wyszli w całkowicie odmienionym składzie i nie tak jak na papierze wyglądało to, że będzie to ustawienie z trójką środkowych obrońców. Gramy jednak klasycznym 4-4-2, czyli wracamy po wielu latach do tego ustawienia, które dawało nam najwięcej sukcesów, bo to było ustawienie, którym grał selekcjoner Adam Nawałka, między innymi na Mistrzostwach Europy. Teraz Albańczycy mają groźną sytuację dośrodkowania w nasze pole karne. Zdołali oddać strzał. Tutaj Kumbulla próbował szczęścia głową. Piłka na szczęście odbiła się od pleców jednego z naszych zawodników. Wyszła na rzut rożny. Polacy przez pierwsze 15-13 minut mieli posiadanie piłki bardzo, na bardzo wysokim poziomie. W zasadzie nie oddawali jej rywalom, ale im bliżej bramki Strakoszy, tym było więcej problemów. Mieliśmy problem, żeby przedostać się w pole karne. Jeden groźny strzał tylko z dystansu Nikoli Zalewskiego i to na razie tyle. Tymczasem Albańczycy mają kolejną okazję ze stałego fragmentu gry. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Wybija dobrze ustawiony Jan Bednarek. No i spokojnie będzie mógł teraz rozpocząć Wojciech Szczęsny po nieudanym strzale Ramadaniego. Tak jak wspominałem, Polacy całkiem nieźle rozpoczęli to spotkanie, chociaż cały czas nerwowo przy ławce rezerwowych tutaj chodzi selekcjoner Fernando Santos. Jemu nie wszystko się tutaj podoba. Cały czas pokazuje Polakom, żeby grali szybciej, żeby grali dokładniej. Raz wściekł się na Przemysława Frankowskiego, który najpierw zagrał niedokładnie, a później zamiast wracać za swoim rywalem, apelował do arbitra, żeby odgwizdał przewinienie, konkretnie zagranie piłki ręką. Teraz kolejna strata w środku pola, bardzo prosta. Karola Linettego, znowu Albańczycy. No po tych 20-15 minutach obudzili się nasi rywale. Znowu strzał z dystansu, no i musiał tutaj wybijać piłkę Wojciech Szczęsny na rzut rożny. Coraz gorzej to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że nie zakończy się utratą bramki przez Polaków. Tutaj Albańczycy po tej chwili takiego spokoju dali nam się troszkę wyszaleć, no a teraz przejęli inicjatywę. No jeszcze zobaczmy ten stały fragment gry, prześledźmy go do końca, bo tutaj dobrze bite są na razie te stałe fragmenty gry przez Albańczyków. Znowu prawy narożnik boiska, tym razem inaczej, zagranie przed pole karne, jeszcze wraca piłka na prawą stronę, dośrodkowanie znowu na ten 5-7 metr od bramki Wojciecha Szczęsnego, znowu dobrze Polacy w defensywie, no na słowa uznania i pochwały zasługuje Bartosz Salamon, ten awaryjnie dowołany zawodnik w miejsce kontuzjowanego Kamila Piątkowskiego. Dzisiaj naprawdę bardzo dobrze wygląda, pewnie gra w obronie, no a tego nam w meczu z Czechami brakowało. Dzisiaj to mamy, mamy tę agresywność, mamy tę drapieżność, no i miejmy nadzieję, że to przyniesie skutek. Mamy w tym momencie 33. minutę spotkania, cały czas bez bramek na Narodowym. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe natomiast burze. Na termometrach będzie przeważnie od 2 do 6 stopni. Chłodniej miejscami na północy i w Sudetach od minus 1 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Ekspert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 10 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Magdalena Drochomirecka. Witam bardzo serdecznie w audycji Klub Trójki, którą realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Jacek Pietrasik, ale witam przede wszystkim Państwa i gości, którzy przyjęli zaproszenie do dzisiejszej dyskusji. Profesor Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Doktor Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Jeśli Państwo pozwolą, to zacytuję taką inskrypcję, szalenie wymowną i wzruszającą. Niech ich ofiara będzie wezwaniem do szacunku i okazywania miłości każdemu człowiekowi. Byli synami i córkami tej ziemi. Pozostają w naszym sercu. To jest inskrypcja na pomniku rodziny Ulmów w Sadzie Pamięci w Markowej. W okresie II wojny za pomoc Żydom całej rodzinie groziła kara śmierci. W rocznicę zamordowania przez Niemców rodziny Ulmów oddajemy hołd, pamiętamy o tych Polakach, którzy za najwyższe człowieczeństwo oddali swoje życie. Ilu ich było, tak naprawdę nie wiadomo. Wahają się te liczby zamordowanych Polaków. 300, 1500 osób, być może o wiele więcej. Będę Państwa o to zresztą pytać, bo trudno znaleźć dokumentację, która by nam dokładnie to powiedziała. I właściwie powstaje takie pytanie, jak mogło dojść do takiego paradoksu, żeby w naszej ojczyźnie, w kraju, w którym tyle było osób oddających najwyższą ofiarę za ratowanie drugiego człowieka, żebyśmy my teraz musieli walczyć choćby ze sformułowaniami polskie obozy śmierci. Pani dyrektor. No przede wszystkim sytuacja polityczna, to, że po 1944 roku Polska nie była wolnym krajem, że była satelitą, była państwem satelickim Związku Radzieckiego i to wymuszało określoną, bo to jest PRL też prowadził swoją, powiedziałabym, taką twardą politykę historyczną, taką prosowiecką. Natomiast w tej polityce historycznej generalnie nie było miejsca na historię, która była związana z, jakby to powiedzieć, która była związana z takim jednostkowym bohaterstwem, prawda? To była wojna, nie wiem, tam bitwa pod Kurskiem, Lenino, prawda? Te wszystkie wielkie tam potyczki, fałszywi bohaterowie komunistyczni. Natomiast ci ludzie byli nie to, że zmarginalizowani, oni po prostu zostali zepchnięci do pewnego niebytu. O Ulmach mogliśmy usłyszeć dopiero w wolnej Polsce, tak jak mogliśmy usłyszeć także o wielu innych tych bohaterach wojennych, którzy podjęli ryzyko, którzy zdecydowali się chronić ludzkie życie i którzy zapłacili za to najwyższą cenę. Dopiero w wolnej Polsce. Po 89 roku owszem usłyszeliśmy, ale też początkowo bardzo cicho i bardzo niewiele. Muzeum w Markowej dzięki właściwie wszelakim zabiegom właśnie pana prezesa powstało. Rodzina Ulmów, no usłyszeliśmy o nich w 1995 roku, prawda? Po raz pierwszy tak naprawdę, ale też cicho. Co się stało po 89 roku takiego, że tak niewiele też o tym mówiono i że doszło do takiej sytuacji, że musimy bronić swego dobrego imienia. No, w ogóle był to czas jakby odejścia od historii. Historia była źle postrzegana. Liczył się postęp, pieniądz, przemiany gospodarcze i transformacje. Wielu tym, którzy wówczas rządzili, wydawało się, że historia jest bagażem, że jest czymś niepotrzebnym i to dotyczyło bardzo wielu sfer, nie tylko II wojny światowej. Naprawdę historia była wówczas na dalekim tle. I ona była bardzo długo na dalekim tle, bo pozwolę sobie przypomnieć reformy zakończone w 2012 roku przez panią minister Hall, kiedy właściwie historia prawie w ogóle znika ze średniej szkoły, prawda? Właściwie uczą się jej tylko ci uczniowie, którzy deklarują, że ale wówczas już było, na szczęście już było przeciwdziałanie, bo do 2004 nie było jakiegokolwiek przeciwdziałania, natomiast 2000 rok to jest powstanie Instytutu Pamięci Narodowej i 2004 rok to jest Muzeum Powstania Warszawskiego. I to są dwie ważne daty, także z punktu widzenia postrzegania historii i tego, że życia przez Polskę historią. Bez tych dwóch dat no bylibyśmy dzisiaj w niesamowicie fatalnej sytuacji. Pani dyrektor, z jednej strony Instytut Pamięci Narodowej, będziemy mówić zaraz o powstaniu samego wspaniałego muzeum poświęconego pamięci Ulmów, ale też jakby symbolicznie wszystkich tych, którzy oddali życie. Z kolei Instytut Pileckiego to jest fantastyczna sprawa, zawołani po imieniu. Wyciągane są te nazwiska, wspominane te nazwiska z najdrobniejszych zakątków Polski, gdzie są te kamienie pamięci, prawda? I ludzie, którzy mieszkają teraz w tych miejscach, oni podchodzą i widzą, och, to rzeczywiście przodkowie naszych sąsiadów. Tak. Jak zaczęło się z tą akcją? To jest około 70 w tej chwili rodzin, czy już więcej? Nie, to są 72 osoby, które zginęły, które z rodzinami ukrywały bądź pomagały Żydom w 30 miejscowościach i w tym roku 30 samorządów, no oprócz tych oficjalnych uroczystości w Markowej, złożyło kwiaty, były msze święte, ale także były na przykład oprowadzanie szlakiem zawołanych po imieniu. Były jeszcze różne edukacyjne działania, także bardzo cieszymy się, że to jest podjęte na poziomie samorządów. Czyli ta wiedza po prostu zaczyna się rozlewać. To jest to, a czy my najczęściej, kiedy docieraliśmy brakowało do miasteczka albo do wsi, to tam już nikt nie pamiętał, że w ogóle mieszkali ci ludzie, że oni byli. W kilku przypadkach mieliśmy takie sytuacje, ponieważ te upamiętnienia... A jaka jest reakcja? Dobra? Teraz? Tak. Natomiast w kilku mieliśmy przypadkach taką sytuację, że same rodziny nie wiedziały, że jak zginęli ich pradziadkowie. I taką mieliśmy sytuację w Rzeszowie z rodziną Stasiuków. Ta rodzina w ogóle miała już przyznany medal Yad Vashem, tylko że Yad Vashem nie umiał ich znaleźć. I pracownicy Instytutu Pileckiego wspólnie z samorządem Rzeszowa, bardzo dziękujemy, tutaj kierujemy nasze podziękowania, odnaleźli tą rodzinę i ta rodzina była zaskoczona, bo to jest w ogóle rodzina, która bardzo dzisiaj pomaga Ukraińcom, znaczy ukraińskim uchodźcom, tak? I oni na początku nie mogli uwierzyć, że to jest prawda. I podczas uroczystości zawołani po imieniu w Rzeszowie, ponieważ to jest jeden z wielu takich przypadków, że Polacy giną, a Żydzi przeżyli, bo oni byli przerzucani w inne miejsce, bo ktoś ostrzegał, że był donos, no to oni po raz pierwszy mogli też zobaczyć jakby potomka uratowanego, bo tutaj są potomkowie tych, co zginęli, którzy ratowali z potomkiem uratowanych. Więc myśmy takich sytuacji mieli naprawdę sporo. Ja myślę tak, że na początku... Jak wyglądają te spotkania takie pokoleniowe? Znaczy przede wszystkim to jest ogromne wzruszenie rodzin. Ale to jest ogromne wzruszenie rodzin nie tylko na skutek jakby tego, że się spotykają ci potomkowie, tylko to jest ogromne wzruszenie rodzin już od samego początku, że jest instytucja w Polsce, która się opiekuje nimi, która te uroczystości organizuje, która porządkuje wszystkie materiały źródłowe. Ja pamiętam taką jedną z bardziej wzruszających, zresztą każde upamiętnienie jest bardzo wzruszające i to, co widzimy w telewizji, ten kamień, to jest taka część oficjalna. Najmilsze rzeczy dzieją się już właśnie po tych oficjalnych uroczystościach, kiedy te rodziny jakby wracają do wspólnoty lokalnej, kiedy ci ludzie ze sobą rozmawiają, śmieją się, wspominają jakieś, prawda, wydarzenia sprzed lat albo zasłyszane od swoich własnych dziadków, rodziców. Natomiast ja myślę tak, że na początku to panowała pewna nieufność, ale potem te samorządy nabierały takiej pewności i bardzo się z tego cieszymy, dlatego że te osoby zasługują na szacunek. To jest zdejmowanie traumy też, to co się... Jeśli chodzi o traumę, to muszę powiedzieć, że ja przyznam się do błędu. Ja wiele lat temu kwestionowałam pojęcie traumy. Uważałam, że jest to efekt psychologizacji życia społecznego. Teraz tak nie uważam, przyznaję się, to był mój błąd. Myśmy mieli jest to odczuwalne, tak? W przypadku tych... W przypadku niektórych rodzin jest to gigantyczna trauma do dzisiaj. I na przykład mieliśmy do czynienia, pamiętam, to była rodzina taka z takiej wsi Skłody Pietrowice, tam się urodził któryś z przodków, dziadek chyba z Kłodowskiej. I tam mieliśmy takie upamiętnienie i tam zostało, bo na północno-wschodnim Mazowszu Niemcy zwykle nie zabijali dzieci do 18 roku życia i tam te dzieci przeżyły. I mieliśmy taką sytuację, że naprawdę ocalałe dzieci, czyli już osoby w podeszłym wieku, nie umiały opowiedzieć tej historii, bo myśmy chcieli nagrać relacje. Mhm. I to było jedne z pierwszych upamiętnień, kiedy myśmy się zorientowali, że musimy mieć, zasięgnąć pomocy psychologa, który nam podpowie, jak tych ludzi, uwaga, można nauczyć mówić. To? Nie, bo oni w ogóle nie umieli. Oni na przykład mówili, to było, pamiętam, to się wydarzyło, to było na moich oczach i koniec, i płacz. I potem no już rozmawialiśmy razem, oni się bardzo otwierali i pamiętam, jak myśmy otwierali tą pierwszą wystawę Zawołani po imieniu, podeszła do mnie jedno z tych ocalałych dzieci, taka starsza pani, która do mnie powiedziała, pani minister, ja już 3 wywiadów w telewizji udzieliłam. Czyli widać również, że na przykład, że były takie rodziny, gdzie rzeczywiście trzeba było uczyć mówić, tak? Że trzeba spokojnie, że od początku, że nie opowiadać sekwencyjnie tych takich najbardziej dramatycznych historii. Potem to, co z tej pracy z rodzinami, jest jeszcze ten ciekawy element, że my potem już nie staraliśmy się wracać do tych traumatycznych wydarzeń, tylko staraliśmy się przede wszystkim pokazać im, co można wokół tych historii pozytywnego zbudować. I za to są rodziny naprawdę wdzięczne. Panie prezesie, będę pytać o Markową teraz, także przez pryzmat przeżyć osobistych, bo państwu nas słuchających muszę powiedzieć, że obydwoje gości dzisiejszego programu ma swoje osobiste przeżycia właśnie w tej materii. Zaraz pani profesor na pewno zechce opowiedzieć, bo obiecała, a teraz pan prezes Szpytma, bo przecież to nie bez powodu właśnie pan tak walczył o to muzeum w Markowej. Tak, ja się zająłem tą kwestią, ponieważ pochodzę z tej miejscowości. Jestem nawet spokrewnionym z Wiktorią Ulma z domu Niemczak, bo była ona siostrą mojej babci i mamą chrzestną mojego taty. No, zresztą ciocia jeszcze żyjąca, prawie 101-letnia, była mamą chrzestną Władzia Ulmy, który został wtedy zamordowany, więc ja miałem takie trochę inne doświadczenie niż tutaj pani profesor, bo ja miałem do czynienia jakby z takim przypadkiem, gdzie wszyscy zostali zamordowani. I dopiero też po latach się dowiedziałem, że moja babcia czasem tak wypowiadała, zamordowali Wiktorię. To też po prostu... Ale nie opowiadała odcisnął, więcej. Tak. Nie, to w ogóle trudny bardzo temat i bardzo rzadko wybrzmiewał. Ja się o nim dowiedziałem bardzo późno. Tak może jeszcze jak byłem dzieckiem, to tylko tyle mi powiedziano, że pytałem, co to są za zdjęcia, na których są osoby, których nie znam. W albumie rodzinnym poznałem prawie wszystkich, a były takie zdjęcia, że jednak nie. No powiedzieli mi, że to rodzina Ulmów, która została zabita przez Niemców. Ale jakby to było rzeczywiście bardzo trudne dla rodzin. No, ja byłem o tyle łatwiejszej sytuacji, że byłem już po 3 latach pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. Ja już byłem trochę odporniony. Czyli w ogóle dowiedział się pan tak naprawdę jako dorosły człowiek? Nie, ja się wcześniej dowiedziałem, tylko dowiedziałem się, jakby uświadomiono mi wagę tego, co się stało w roku 2003, gdy usłyszałem w kościele ogłoszenia, że jest rozważany proces beatyfikacyjny. I to było takie wielkie przeżycie, które mnie spowodowało, że zająłem się tą kwestią i naukowo, i upamiętnieniami, ale mam też takie doświadczenie, jak i pani profesor sprzed kilku dni, bo ile wcześniej miałem do czynienia właśnie z takimi przypadkami, przede wszystkim w Małopolsce jednak mordowano całe rodziny. I dopiero jakby niedawno spotkałem się z tymi, którzy jakby przeżyli z tych rodzin najbliższych. Tak. I sytuacja sprzed kilku dni z Kozłowa Miechowskiego, gdzie pan Piotr Książę, który ma imię i nazwisko po swoim dziadku zamordowanym przez Niemców za pomoc Żydom, no on powiedział, że po tym, jak Instytut Pamięci Narodowej ekshumował w zeszłym roku jego babcię, jego dziadzia, jego wujków, I po tym... To ważne, jeśli pan prezes pozwoli, tak. Ja dopytam, bo myśmy przed programem o tym rozmawiali, że oni byli pochowani w niepoświęconej ziemi. W niepoświęconej ziemi, tam gdzie Niemcy po mordzie po prostu ich pochowali, tak? Tak, przy swoim domu zostali w dole, wrzuceni w dół i tam spoczywali aż do maja poprzedniego roku. Było tam takie małe ogrodzenie, tam rodzina o to dbała, no ale jednak było takie życzenie, chcieli, żeby jednak spoczęli w poświęconej ziemi. Tam były jakieś problemy za czasów komunistycznych, jakieś utrudnienia i wreszcie teraz się udało. I on, mówiąc w kościele, mówiąc przy tym grobie, powiedział, że to jest niesamowita ulga dla niego i dla jego rodziny, że wreszcie zakończył się ten istotny etap, że ta tragedia wreszcie się u nich skończyła, że mogą rozpocząć nowe życie, więc to było niesamowicie przejmujące. Czyli to jest ciężar po prostu, który przez tyle dziesiątków lat na tej rodzinie ciążył. Ja właśnie profesor. Chciałam wejść w słowo pana prezesa, bo tutaj pan prezes powiedział taką ważną rzecz. Dlatego, że na przykład z mojego punktu widzenia dla mnie najwdzięczniejsza praca jest ta praca z rodzinami, prawda? I to jest tak, jak powiedziałeś przed chwilą, to jest ta ogromna wdzięczność, tak, że można o tym powiedzieć, że ma się jakieś oparcie, że się rozmawia. Wie pani, no, te osoby były tak, bo to w PRL-u to była taka marginalizacja, znaczy państwo o tym nie chciało pamiętać. Państwo, czy PRL nic nie zrobił, kompletnie nic. Jeśli chodzi o sędziów Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, to jednak oni pozbierali te przypadki, ale no dobrze, no przesłuchali ludzi, ale nie było dalej żadnego wsparcia. I to jest w zasadzie pierwszy moment, kiedy oni tego wsparcia doświadczają. Ja chciałam powiedzieć jeszcze o niezwykłym przypadku, dlatego że ostatnio byliśmy na upamiętnieniu pana Mieczysława Wolskiego oraz Wysockiego Janusza, którzy zginęli. Oni ukrywali słynnego historyka żydowskiego Emanuela Ringelbluma i około 40-osobową grupę Żydów w bunkrze Krysia. To jest fakt znany na całym świecie. Ringelblum ma bardzo wiele biografii, jest bardzo wiele katedr jego imienia, prawda? I podeszła do mnie, nasi pracownicy, bardzo im dziękuję, panu Koperze i naszej wspaniałej szefowej tego działu, upamiętnień, którzy odnaleźli tą rodzinę w Warszawie, i podeszła do mnie obecna na tych upamiętnieniach po raz pierwszy, uwaga, rodzina Wolskich. To była pani Elżbieta Borowiak z córką, z mężem tej córki, jeszcze z trzecim pokoleniem, czyli tam przyjechały wnuki. I ona tak się na mnie popatrzyła i mówi do mnie tak, wie pani, że od wojny po raz pierwszy gdziekolwiek jesteśmy zaproszeni. Nikt nigdy nie zapraszał. To poproszę panią profesor w takim razie o komentarz. Jak to możliwe? Nie wiem. Czy po prostu generalnie, staram się generalnie powiedzieć to szczerze. Generalnie to jest wstrząsające. To jest wstrząsające i dlatego na przykład ten program Zawołany po imieniu, on od początku wiedziałam, że on się musi oprzeć na tym filarze rodziny. Przecież my byśmy mogli objechać całą Polskę, tabliczki tam, prawda, przybić i już odfajkować. To nie chodzi o to. Bo teraz, jak jest 24 marzec, to wygląda tak, że samorząd lokalny spotyka się z przedstawicielami rodziny. Oni nawet nie mieszkają czasami w tych miejscowościach. Przyjeżdżają i ta wspólnota lokalna jest z nimi. Ale to jest też to że też władze państwowe doceniają, pamiętają, że prezydent o tym mówi, ważne. To ma bardzo wielkie znaczenie. Znaczy idzie jakiś sygnał teraz. Dlatego, że te rodziny były zostawione same sobie, w trudnej sytuacji, często straciły dom. Też wrócę do tego Kozłowa Miechowskiego, bo drugą wstrząsającą rodziną to jest rodzina Kucharskich, której część zamordowano. A ojciec rodziny został przestrzeloną głową, tutaj przez oczy przeszła kula, całe życie tak funkcjonował, drugi członek osoby, tak, rodziny tak samo, stracili, spalono dom, nic nie mieli, żyli w biedzie przez do końca życia, więc to coś po prostu strasznego. Tak, coś... to są, czy my dotykamy autentycznych tragedii, ale o tym, o czym przed chwilą właśnie powiedział Mateusz, że czy tak, państwo może wymierzać sprawiedliwość, prawda? Wymierzać sprawiedliwość, bo państwo ma monopol na stosowanie prawomocnej przemocy, ale państwo może też sprawiedliwość zwracać. Ona nawet nie może, ona musi. Musi dlatego, że polskie państwo w czasie II wojny światowej poprzez rząd na uchodźstwie nawoływało do udzielania pomocy. Jest w aprobatywny sposób wypowiadało się, że Polacy ratują Żydów, więc to jedno, jeśli państwo o to prosi i bardzo dobrze, że o to prosi, to państwo później ma zobowiązania wobec tych ludzi. Znaczy ja myślę, że wiesz, ja powiem tak, właśnie na tym polega ten cały, moim zdaniem, siła tego programu, tak, że ja byłam wiceministrem, jeździłam po małych wsiach, po małych miasteczkach i do tak zwanych zwykłych Polaków, to nie znaczy, że ludzi nie bo oni są wykształceni i powiedziałabym, te osoby w ogóle są dosyć pogłębione religijnie zwykle, no nie zawsze, ale jest to taki wyróżnik i muszę powiedzieć, że ja miałam takie poczucie, że dotykam czegoś bardzo ważnego, że właśnie państwo polskie dociera tam, tak, że my pamiętamy. A to też dlatego, że pani sama osobiście miała w swojej rodzinie jakieś przeżycia, tak, czy to ja też teraz ma chcę wpływ, powiedzieć. Bo tak, bo pytałam o to pana prezesa i, no właśnie, i bo pytam to jest, też panią. Bo to jest taki paradoks, prawda? Mateusz jest krewnym rodziny Ulmów, ja jestem krewną Jadwigi Długoborskiej, zresztą Jadwiga Długoborska była siostrą cioteczną mojego dziadka, mój dziadek był sierotą podczas I wojny światowej, został wychowany przez jej ojca i matkę, wyrastali w jednym domu, jest chrzestną mojego żyjącego jeszcze taty. Mój tata jest ostatnią osobą, która ją pamięta. Ja tą historię z kolei słyszałam od dziecka. Ja z nią się, może nie urodziłam, tak, ale po prostu wszyscy w rodzinie wiedzieliśmy o tym. Tylko, że z kolei w mojej rodzinie była potworna trauma i potworny strach. Żeby o tym mówić? Nie. Tak. Potworny strach, który był wyczuwalny, z tym, że ja z kolei przeżyłam bardzo trudne momenty w moim życiu, bo jako osoba dorosła, miałam wtedy 44 lata, poszłam do archiwów i to, co odkryłam w archiwach, przeszło moje najśmielsze. Przeszło granice wyobraźni, co się wydarzyło w mojej rodzinie. Dlatego, że o ile historia Ulmów to jest historia świętości, tak? To są ludzie wyniesieni na ołtarze. Jadwiga też była bardzo głęboko wierzącą osobą. Ona ginie 29 czerwca w dzień Święta Kościelnego, świętego Piotra i Pawła, ale to, co stanowi o tym, że ta historia jest bardzo ciekawa, a czy nikt by tego nie wymyślił, to jest historia opowieści o dwóch totalitaryzmach. Człowieka, którego ona ocaliła w 1944 roku, ona była prawdopodobnie ostrzeżona o tym donosie, on został zamordowany w 1964 roku. Poza tym na terenie całej Polski toczyły się... Czyli taka podwójna tragedia tej historii. No straszna, dlatego że ten człowiek zginął. Znaczy dobrze, że założył rodzinę, tak? Dobrze, że... Natomiast on zginął. Natomiast to, co jeszcze było strasznego, bo znalezienie tej rodziny nie było takie trudne. Ta rodzina żyje w Polsce. Natomiast to, co spędzało mi sen z oczu i to rzeczywiście odcisnęło piętno na mojej osobowości i zostanie ze mną już na zawsze, to była kwestia sprawcy. Dlatego, że ten człowiek był Volksdeutschem. Przy wszystkich egzekucjach Polaków są Volksdeutsche. To są bilingwalni ludzie. To są, oni byli przedstawicielami mniejszości niemieckiej. Na początku lat 30. był spis. Tam się mówiło, że jest ponad 700 tysięcy etnicznych Niemców. Było ich trochę więcej. I to są ludzie, którzy w ogromnej części poszli do aparatu terroru. Nie tylko na tłumaczy, tylko potem już mieli prawo do samodzielnego prowadzenia śledztw. I którzy oznaczali się ogromnym takim nadwyżką sadyzmu. No Jadwiga była torturowana i ja zawsze rozumiałam to tak, że moja babcia i dziadek, bo oni bardzo gwałtownie reagowali na wspomnienie w ogóle jej imienia. No to były, nie chcę tutaj opowiadać, ale mogą sobie państwo wyobrazić, co się działo w mojej rodzinie, dlatego że Jadwiga była poddana potwornym torturom. I ja zawsze myślałam, że to chodzi o donos i o tortury, bo ja te dwie rzeczy zawsze słyszałam. Natomiast potem okazało się, i to mnie zszokowało, że na terenie Polski toczyło się gigantyczne śledztwo, zresztą nie jedne, w sprawie sprawcy. I przez brak współpracy ze Związkiem Radzieckim oni w końcu nie przekonali się, czy człowiek, który tam było dwa lata takiego śledztwa, który żyje na Śląsku, czy jest tym cykiem mordercą, czy nie. I w zasadzie do 76 roku Służba Bezpieczeństwa uważała, że może być to mieszkaniec Śląska prawnik, który pracował tam w Ministerstwie Górnictwa. I wszystkie niestety najgorsze sprawy związane były z tym. Ja po prostu nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam, że moi dziadkowie się boją. W 64 roku został zabity ten człowiek, którego oni ocalili. Mhm. Został zastrzelony. Więc ta historia, przede wszystkim to jest historia Gestapo, UB, SB. Więc jakby to, co cała tragiczna historia naszej ojczyzny przeplata się jakby przez historię. I to się ciągnęło do 84 roku. Więc to jest ciężka historia, to jest trudna historia i to jest taka historia polityczna. Ja w końcu samodzielnie ustaliłam tożsamość tego człowieka. Okazało się, że on używał fałszywego nazwiska, bo to, że on manipulował swoim pochodzeniem, to już tutaj miałam, chyba wymieniał 6 czy 7 miejscowości tam, że jest z Krakowa, że jest z Gdańska, że jest z Grodna, że jest z Katowic. On podawał specjalnie, manipulował swoją tożsamością. Natomiast okazało się, bo za nim był rozpisany list gończy, krótko po wojnie. On był nazwany największym mordercą Polaków i Żydów w całym powiecie. I ten list był nieskuteczny dlatego, bo on był wystawiony na jego oficjalne nazwisko, czyli Anton Birkenfeld. Nigdy nie było Antona Birkenfelda. Znaczy był, ale to był inny zupełnie człowiek. On był, okazało się, że ten prawdziwy sprawca był członkiem Einsatzgruppen 5x2. Nadzorował pierwszą eksterminację, tak zwane zabezpieczenie robił, pierwszej eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie na terenie tego powiatu Wyszków Ostrów Mazowiecka. W Ostrowie to był 11 listopada. I teraz to jest ciekawe, że on był, zatrudnił się na gestapo, a ponieważ był cywilem, został wysłany na szkolenia policyjne do Berlina. I teraz on z tych szkoleń policyjnych wraca już z fałszywym nazwiskiem. Jego prawdziwa tożsamość to Anton Peter Psyk. I teraz on zrobił błąd, dlatego że po pierwsze wpadł na takich, jak my nazywamy to w instytucie, śmieciowych papierach, prawda? Bo się mordercę łapie tak, na zwolnienia lekarskie, na podania urlop. To są śmieci kompletne i on na takich śmieciach wpadł, ale potem wpadł jeszcze, bo jak jeszcze, no ja nie byłam ani ministrem, tylko byłam zwykłym historykiem i jeździłam po całej Polsce, zbierałam wywiady, żeby go dorwać, bo moją obsesją stało się, żeby dowiedzieć się, kto zabił, kto katował. On no był potwornym mordercą. On dokonał, czy on brał udział w masowych, indywidualnych eksterminacjach i torturował nagminnie, lubił zadawać ból. I teraz to jest w ogóle ciekawe, że on przybiera to nazwisko Birkenfeld, no i potem mordował tych ludzi, a po wojnie znowu staje się psykiem. I on zmarł w 76 roku w Niemczech jako obywatel Republiki Federalnej Niemiec. Ustaliłam sama miejsce pobytu jego syna i zrobiliśmy z tym synem wywiad. Więc to jest też ten wywiad bardzo ciekawy i bardzo interesujący. To zaraz do niego. Ustaliłam także, że państwo niemieckie oficjalnie zlikwidowało jego grup. No to bardzo podobnie jak że grup został również zlikwidowany Eliarta Dickena i to bardzo niedawno temu. To jest też ciekawe właśnie, bo... Zacieranie śladów. To proszę to powiedzieć, panie prezesie, ja chciałam jeszcze później, jeśli pan uprzejmy, wrócić do Markowej, żeby coś o rodzinie mu więcej powiedzieć, bo przecież to było wiele osób ukrywanych przez nich. Tak. I to naprawdę jest warte opowiedzenia, bo to przez całe lata. Narażanie się przez całe lata. 8-9 osób tam było, tak? No, to była bardzo liczna rodzina. Józef i Wiktoria mieli 6 dzieci. 6 się urodziło w 1942 roku, a na wiosnę 1944 roku miała się spodziewać 7 dziecka. I w grudniu prawdopodobnie 1942 roku przyjęli do swojego domu 8 Żydów, piątkę Goldmanów z Łańcuta. Ukrywanych na strychu, tak? Tak, tak. Byli ukrywani na strychu i dwie Żydówki, jedna była z córeczką samej Markowej, sąsiadki Józefa i Wiktorii. I to ukrywanie trwało przez bardzo długo, bo od grudnia 42 do marca 44, to jest jakieś 15 miesięcy. No ale mówię, pojawił się donos i wszyscy zostali zamordowani 24 marca 1944 roku. I tutaj ten dramat jest tym większy właśnie, że to jest morderstwo kobiety w ciąży, która była takie bardzo zaawansowane i te wszystkie te wszystkie dzieci, tak jak wspomniane tutaj zostało, że Niemcy czasami jakby zgadzali się, dawali życie, w sensie to, da, w cudzysłowie oczywiście. Na północnym Mazowszu jest tak. Natomiast tutaj, po zamordowaniu Żydów, a potem Józefa i Wiktorii Ulmów, Eilert Dieken po pewnym wahaniu zdecydował się, że wszystkich należy... Z argumentem, żeby nie mieć kłopotu. Tak, i jeszcze cynicznie dodając, że wszystko to po to, żeby gromada, czyli wieś, nie miała z nimi kłopotu. I tenże człowiek, który o tym zdecydował, który dowodził tą akcją, po wojnie wrócił do Republiki Federalnej Niemiec, wrócił na stanowisko policjanta, bo przed wojną też takim był i doczekał sobie emerytury do 1960 roku. I to jest też niesamowite, że wtedy, kiedy skontaktowałem się z jego rodziną, kiedy udało się ich odszukać, to oni nic o tym nie wiedzieli. To gdy pytałem jego córki, co a wie... jak wyglądała ta rozmowa? Jest no, jak wyglądała... To jest tak, że żeby zacząć od początku, to ja bardzo długo szukałem tego człowieka. Też nie było to takie proste, bo nie było informacji. Znalazłem go w ten sposób, że wpisywałem szybko w Google jego imię i nazwisko. Ja dokładnie tak samo znalazłem. No i po kilku latach takiego poszukiwania wyskoczyło mi coś niesamowitego, że w 1953 roku brał udział w przetargu na remont posterunku policyjnego. I jak już znalazłem tę nazwę tej miejscowości, w której był ten posterunek, no to został przez Muzeum Zamek w Łańcucie, napisałem im list, który wysłali i w ten sposób dotarł ten list najpierw do posterunku, a potem do tej rodziny. A ponieważ podpisała się pod tym Grażyna Ulma, która była wicedyrektorem muzeum, to odbiorcy uznali, że w Markowej powstaje Muzeum Ulmów, że Ulmowie robią sobie muzeum rodzinne. I dlatego przysłali zdjęcie Eilerta Dieckena, żeby umieścić w tym muzeum jako eksponat, bo skoro go pytamy o niego, to znaczy, że był człowiekiem, który im pomógł. Naprawdę tak napisano. To jaka w takim razie była reakcja, kiedy dowiedzieli się, co było powodem odnalezienia? Panie redaktor, wszedłem do tego domu starców i zobaczyłem kobietę po 80. Pod staruszkę w końcówce życia. Ja nie miałem sumienia jej tego powiedzieć. Mhm. Usiadłem koło niej i zdecydowałem, że powiem jej, że mam informacje na temat jej ojca i czy chcę je poznać. Ona mówiła, że nie chce poznać, ale jednocześnie nie odmawiała... Czyli może jednak coś w rodzinie wiedziano na ten temat. A jednocześnie nie odmawiała mi odpowiedzi na pytania, bo ja jej zapytałem się, to może by pani powiedziała to swoim ojcu. Więc ona powiedziała, jakie szkolenia, przyszedł, gdzie służył. Ja pytam się, a co mówił o okupacji niemieckiej? No mówił, że był w Łańcucie, pracował jako żandarm. I ja mówię, i co mówił, że co tam, czym się zajmuje? On mówi, no pilnował porządku i powiedział, że to wszystko tajne, co się działo. I że miał też przyjaciół. Ja się pytam, a jakich przyjaciół miał w Łańcucie? On mówi, no, miał przyjaciół sprzedawców jabłek na rynku na przykład. I takie rzeczy usłyszałem od tej córki. No, więc to pokazuje też jaki taki kompletny brak świadomości i w rodzinie, ale też i w tej samej miejscowości, bo burmistrz tej miejscowości dopiero się niedawno dowiedział o tym, kto był tym policjantem i za co on odpowiadał, więc... Co też tak naprawdę jest ogromnym problemem tych, którzy odpowiadają za wszystkie okrucieństwa okupacji. Teraz przecież trwają starania o reparacje i w końcu ale już pani od jakiegoś redaktor, czasu tutaj, się, wydaje mi się dowiadujemy że o losach, prawda? Dotykamy bardzo ważnej kwestii, dlatego że tak, musimy przyjąć, bo w ogóle ten wywiad z synem Cyka przebiegał bardzo podobnie. To chciałam zapytać właśnie panią jeszcze... Pani redaktor, to było bardzo podobne, bo on mówił tak, no ojciec był tłumaczem, mówi w takim małym miasteczku tam gdzieś 100 kilometrów od Warszawy i mówi, i na początku mówi i pomagał ludziom, bo tłumaczył. Wie pani, morderca, sadysta, który dokonywał tak strasznych rzeczy, że trudno mi o tych okrucieństwach po prostu mówić słuchaczom wieczorem, bo to jest trudne. Natomiast on powiedział, a potem mówi tak, ale mój ojciec mówi, nie lubił mówić o wojnie i nie lubił się fotografować. Mówi, bo chyba świadkował albo brał udział w masowych i indywidualnych eksterminacjach. To jest z kolei posterunek gestapo, 18 kilometrów od Treblinki. To jest bardzo blisko tego jądra piekła, że tak powiem, mhm. tak? Także też ta rozmowa, to znaczy przede wszystkim na pewno syn kłamał, bo uważam, że wie dużo więcej, dlatego że widać było, że on się tak waha, ustawia, prawda, w tej całej dyskusji i po prostu wygodnie jest nie wiedzieć. I teraz tutaj dotykamy kwestii zasadniczej. Ja z kolei potrzebowałam bardzo dużo czasu, żeby w ogóle zaakceptować, bo ja przede wszystkim 2 lata umierałam na myśl, że ten człowiek mógł żyć na Śląsku. Bo SB przerwała tą tajną akcję. Oni chcieli go schwytać. Ja nie powiem, że nie. Tylko nie mieli współpracy ze Związkiem Radzieckim. Nie mogli wobec tego zweryfikować do końca tego człowieka z Katowic. I ja nie mogłam sobie tego darować, że on mógł żyć tak długo, że żył w Katowicach. I w końcu, jak już się dowiedziałam, kim jest ten prawdziwy psyk, to zastanowiło mnie jedno. Trzeba przyjąć, że i ta starsza pani, którą pan prezes odwiedził w Domu Starców, i człowiek, z którym pracownicy przeprowadzili wywiad, że oni są niewinni, tak? Bo to są dzieci. Dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za czyny swoich rodziców ani wnuki. Nie można ich obwiniać za coś, czego oni nie popełnili. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy po prostu żądać tej świadomości i od dzieci, i od wnuków. Na przykład w tym wywiadzie ten syn Cyka mówi, że jego syn, czyli wnuk Cyka, założył firmę, bardzo często odwiedza Polskę i nauczył się języka polskiego. Ten człowiek tutaj przyjeżdża bez świadomości tego, co zrobił jego ojciec, czy tam dziadek. I to jest problem. To znaczy, jak mówię, musimy przyjąć zasadę. Dzieci są niewinne zbrodniarzy. Niewinne, ale wiedza powinna przechodzić. Ale świadomość powinna przechodzić. No ja się najbardziej irytuję, bo jak czytam różne rzeczy o Polsce nieprawdziwe i o II wojnie światowej, okupacji niemieckiej, czytam, co piszą w Izraelu, czytam, co piszą w Stanach Zjednoczonych, czytam, co piszą w Kanadzie. No wszędzie, we Włoszech też się pojawiają. Ale najbardziej jest irytujące, gdy się czyta to, co piszą w Niemczech. Bo kto jak kto, tak, ale Niemcy no nie mają prawa krytykować Polaków, jeśli chodzi o drugą wojnę światową. Trochę do początku naszej rozmowy i dziękując Państwu za naprawdę wstrząsające wspomnienia. To jest chyba najlepsza metoda, czy najlepszy sposób na opowiedzenie o tym, co się wydarzyło także naszemu społeczeństwu. Jak przechodzić z tą wiedzą za granicę. Instytut Pileckiego ma swoją siedzibę w Berlinie. Do tej pory tego wcześniej nie było. Co robi Instytut Pamięci Narodowej? Czy to się da jeszcze w tej chwili zweryfikować wszystko? Pan prezes. No, trzeba robić wszystko, co w naszej mocy i to grać na różnych instrumentach. Z jednej strony badania naukowe i publikować w językach obcych jednocześnie. Ale tak, żeby przejść po prostu w wiedzę taką społeczną, no prawda? Tak, to są potrzebne do tego dobre filmy dokumentalne, dobre filmy fabularne, ale też placówki zagraniczne. Instytut Pileckiego tak. ma taką w Berlinie. My też przygotowujemy za granicą, więc no, państwo polskie czyni teraz co tylko może. Nie jest to proste, żeby w tak krótkim czasie nadrobić te wszystkie lata, wszystkie zaniedbania, kiedy było odwrócenie się od historii. Gdyby tak jeszcze wszyscy się odwrócili od historii, cały świat i nikt w tym kierunku nic nie robił, to byśmy byli na takim samym punkcie startu. Ale jeśli ktoś od 49 roku pracuje na to, żeby odrzucić od siebie, odjął mu z prastwa i albo twierdzi, że się świetnie rozliczył, natomiast z 200 tysięcy sprawców osądzonych może będzie kilka tysiąc czy kilka tysięcy, a później jest nauczycielem i moralizatorem dla całej Europy, a szczególnie dla Polski, jak jest zacofana, jeśli chodzi o historię, no to tak jest. No, to boli. Instytut, chcę zapytać o tę siedzibę w Berlinie, którą otworzył Instytut Pileckiego przecież nie tak dawno, a bardzo wiele się już tam wydarzyło od tego czasu. Tak, i bardzo się z tego cieszymy. No tam jest, przede wszystkim tak, tam jest taka stała publiczność niemiecka, która przychodzi, instytut prowadzi Czyli interesują się. Interesują się, tak. I przychodzą. I też przychodzą nauczyciele, bo tam jest nawet 2 razy w tygodniu są takie lekcje, powiedziałabym, nie wiem, no muzealne, tak, gdzie nauczyciele poznają historię Polski na oryginalnych źródłach, opowiadamy Oni stosunkowo wiedzą niewiele, w podręcznikach niemieckich jest, nie wiem, chyba tylko w jednym znaleźliśmy, ale w którymś w mniejszości jest w ogóle wymienione, że w ogóle tutaj było w Warszawie jakiekolwiek powstanie. Ani nie ma powstania w getcie, ani nie ma powstania w Warszawie, więc uczymy takich, powiedziałabym, podstaw i co ciekawe, to się cieszy bardzo dużą popularnością, jest bardzo dużo wystaw, wydarzeń kulturalnych. No i to jest dobrze, dlatego że oprócz tej wielkiej polityki, prawda, niechęci, nie wiem, polityków niemieckich do Instytutu Pileckiego, raczej entuzjastami tego instytutu nie są, są po prostu zwykli ludzie. I ci zwykli ludzie są naprawdę ważni. Bez złej woli, prawda? Więc bez żadnej złej woli, też przychodzą dziennikarze, więc tam jest dobra współpraca i uważam, że jest to cenne, a tym bardziej, że no, nie może być takiej asymetrii we wzajemnych relacjach, bo tutaj jest Niemiecki Instytut Historyczny, jest Instytut Goethego, są wszystkie fundacje niemieckie działające przecież przy partiach politycznych niemieckich. CDU to jest fundacja Adenauera i wszystkie inne, które i sponsorują badania i właśnie dają stypendia, więc ta asymetria powinna być nieco mniejsza, ale rzeczywiście Instytut Pileckiego, tak jak zresztą Instytut w Warszawie, prawda, który powołał Centrum Lemkina po napaści Rosjan na Ukrainę. I pani redaktor, to było tylko możliwe dlatego, żeśmy mieli duże doświadczenie z czytania zeznań pod przysięgą i bez przysięgi z II wojny światowej. Prześledziliśmy procesy i śledztwa. Myśmy mogli Ukraińcom pomagać dlatego, że myśmy przeszli tą fazę weryfikacji, jak szła pamięć po wojnie, tak? Znaczy wiedzieliśmy, że zeznania pod przysięgą będą zamknięte przez długie dekady, wiedzieliśmy, że trzeba zebrać zeznania, które nie mają, które nie są klasyfikowane, które nie są potem zamykane. A z kolei Instytut, ten nasz oddział w Berlinie, no przede wszystkim od samego początku przyciągnął do siebie tą uchodźców politycznych z Białorusi, no a potem stał się centrum pomocy dla napadniętej Ukrainy. I to, że można w Berlinie mówić naprawdę o Europie w ogóle wschodniej, tak? W inny sposób niż przyzwyczaili się mówić Niemcy, no to myślę, że to jest wielkie osiągnięcie i to jest naprawdę zasługa Hanny Radziejowskiej i całego zespołu. Serdecznie pozdrawiam was, jeśli mnie słyszycie. Więc cieszymy się, no i po prostu Polska musi takie rzeczy robić. My musimy być obecni na Zachodzie. Nie można propagować też historii po prostu Europy Środkowo-Wschodniej, bo umówmy się, że nie tylko mówimy o sobie, ale mówimy także o naszych sąsiadach. Nie można tego robić siedząc w Warszawie. To się po prostu nie udaje. Tak, trzeba aktywną politykę prowadzić, rzeczywiście. Trochę liczb chciałam, żeby, jeśli mogę pana prezesa prosić, żeby ludzie też słuchający nas, mam nadzieję, w dużej liczbie poznali skalę tej pomocy. Nie wiemy tak naprawdę, ilu Polaków zostało zamordowanych. To na początku tak, bo szukałam gdzieś w źródłach tych informacji, nie ma, tak? Może 300, może 1500 osób, może jeszcze więcej. Co my wiemy na temat skali pomocy Żydom w okresie II wojny światowej? Ile rodzin polskich, ile rodzin żydowskich przetrwało dzięki tej pomocy? To są bardzo trudne kwestie do ustalenia, dlatego że ten upływ czasu, a także to, że o tym, czym mówiliśmy w takim wymiarze jednostkowym, że to była trauma, że nie chciano o tym mówić, to wszystko... Też PRL zostawił tak. Więc... To są szacunki bardzo rozbieżne. Ja zwykle mówię, że to około 1000 Polaków zginęło za pomoc... Czy to jest udowodnione? Żydom. To jest tak, że wydaliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej pierwszy tom represji, przypadków i to jest 600 osób. Część to obozy koncentracyjne, część innego rodzaju więzienia, bo wiemy też, że były inne represje, nie tylko kara śmierci. Natomiast uratowało się około kilkudziesięciu tysięcy Żydów. Pamiętajmy o tej wielkiej akcji dyplomatów Grupy Ładosia, polskich dyplomatów w Atenach, w Hawanie, w Stambule. To w ogóle pokazuje, że była jakaś siatka, że było to instytucjonalne działanie, być może koordynowane przez oficerów oddziału drugiego na uchodźstwie i też jest trudno powiedzieć, jak w ogóle ilu Polaków zaangażowało się w pomoc Żydom. Zaangażował się też Kościół. Tak, tutaj jesteśmy w Warszawie, więc trzeba powiedzieć o siostrze Matyldzie Getter ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. To jest kilkaset, blisko 1000 Żydów uratowanych w czasie II wojny światowej. Filmy powstały teraz nawet dwa chyba, prawda? Tak, tak. Zachęcamy do obejrzenia filmu Matusia w reżyserii Krzysztofa Fiałkowskiego, wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej, więc mówimy o tym, dużo mówimy, mówi o tym Instytut Pileckiego, mówi o tym Instytut Pamięci Narodowej, a był taki czas, no, że tam gdzieś sobie jakiś jeden historyk czy dwóch o tym dłubało, więc to jest jakby inna zupełnie teraz jakość. Nadrabiamy ten czas stracony. Ja myślę, że pani redaktor, że znaczy na przykład, no bo rzeczywiście są takie przypadki, że czasami sędzia bądź prokurator nie zapisywał przyczyn aresztowania, też tak było. Mhm. Czasami na przykład rodziny w ogóle nie mają zeznań przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich. Myśmy mieli strasznie ciekawy przypadek rodziny Budziszewskich z Nura. Tam z kolei oni ukrywali też dużą grupę Żydów. Zginął jeden członek rodziny, to był nastoletni chłopak, 18-letni, który przed gestapo jakby wziął całą winę, w cudzysłowie, na siebie, żeby uchronić swoją rodzinę. To była wielodzietna rodzina z dziećmi, on zginął w Stutthof. I tam początkowo mieliśmy tylko świadectwo z tego Stutthof, bo tam rzeczywiście napisali za zakwaterowanie Żydów. Ale potem się okazało, że natknęliśmy się na relację spisaną krótko po wojnie przez Żydówkę. W tej chwili już nie pamiętam nazwiska tej pani i tam po prostu jest opisana cała drobiazgowa historia ratowania przez tą rodzinę Budziszewskim. Tam nie jest tylko jedna osoba i myśmy już napisali wniosek do Yad Vashem, tylko tam są cztery. Więc to jest tak, że to jest taka bardzo drobiazgowa praca, bo proszę pamiętać, że z dokumentacji niemieckiej gestapo, żandarmerii, tych, prawda, tych wszystkich policyjnych oddziałów, które tutaj pilnowały ludzi, no to może mamy, nie wiem, 5% mniej pewnie. Więc po prostu ona jest spalona i jest zniszczona, więc to jest takie dowiadywanie się, powiedziałabym, od przypadkowych, prawda, od przypadkowej dokumentacji. Natomiast to, co my powinniśmy, tak mi się wydaje, że tutaj jesteśmy zgodni, prawda? No mamy termin Yad Vashem, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, bardzo ponad dobrze. Ponad 7 tysięcy Polaków. Ponad 7 tysięcy, no tak. Ale najwięcej też ze wszystkich nagrodzonych, ale też no, nie odzwierciedla to na pewno skali tej pomocy. Nie odzwierciedla skali pomocy, tylko że właśnie to chcę powiedzieć, to co myśmy trochę zmienili jako Instytut Pileckiego, to żeby to jest właśnie uwzględnienie twojego rodzinnego doświadczenia. To znaczy, że te historie nie kończą się w dniu eksterminacji rodziny. To się otwierał nowy etap. I na przykład nowy etap dla rodziny, prawda, zwłaszcza na przykład dla dzieci, które zostały osierocone, to są czasami dramatyczne historie, bardzo, bardzo różne. I to, o czym myśmy rozmawiali, zobacz, jak to jest ciekawe poznawczo, dlatego że na terenie Małopolski giną całe rodziny. To się nie zdarza na północno-wschodnim Mazowszu, ale zdarzyło się coś innego. Tam zabijają ludzi za odruchy humanitarne. Naprawdę za chleb, za słomę do bunkra, za żywność. Natomiast całe rodziny nie giną. Więc ta dynamika, czy ten wykres tego terroru niemieckiego, on jest też uzależniony od danego obszaru. I to jest też ciekawe. Znaczy tak, żeby zaobserwować ten mechanizm totalitarnej władzy, prawda? Że ona działa w różny sposób. Czyli na południu Polski jest to zagrożenie dla całej rodziny, a tutaj z kolei było zagrożenie, no za naprawdę, bo nawet czasami trudno nazwać to pomocą jakąś stałą. Ale to są po prostu humanitarne odruchy. Ale też popatrzmy na to ten sposób, że tutaj giną ludzie, że Niemcy to nagłaśniają, a jednak cały czas są ci Polacy, którzy tych Żydów ukrywają. Też pan prezes o tym wspominał, bo my mówimy o tych rodzinach, które ukrywały Żydów, ale przecież to była też cała jakby precyzyjna siatka, że ci ratowani Żydzi gdzieś przebywali krótko, zostali, to co pani dyrektor wspomniała, o paszportach, prawda, przerzucani ze świadectwami chrztu, w tym właśnie Kościół był szalenie pomocny. Ale ja myślę, że tutaj musimy rozdzielić dwie rzeczy, które zasługują na rozdzielenie. Dlatego, że najwięcej Żydów na całym świecie zawsze uratowali dyplomaci. Dlatego, że jest taka jedna zasada, że jeśli tam, gdzie był instrument państwa, tam gdzie się zachowały jakieś agendy państwowe, tam można było ratować tysiące Żydów. Natomiast na osoby indywidualne, takie jak państwo Ulmowie, tacy jak nasi bohaterzy zawołani po imieniu, oni mogli uratować jednostki. I teraz, gdyby patrzeć na te różne pamięci polską-żydowską, oczywiście, że nie spełnimy wysokich standardów czy oczekiwań Żydów, że miliony Polaków miało ratować miliony Żydów. Natomiast dla nas każdy taki przypadek indywidualnego wysiłku, odwagi jest po prostu cudem, dlatego że taką decyzję podejmowało się nie raz, ale trzeba ją było podejmować w czasie okupacji codziennie. To był jest codzienny najwyższą formą człowieczeństwa, ponieważ to, co groziło za pomoc żydowskim sąsiadom. A działanie na gruncie państwowym jest inne, jest dużo bardziej efektywne, jest mniejsze zagrożenie życia, dlatego że no, oni byli zagrożeni utratą pracy, wygaleniem, różnymi formami represji, ale to nie jest to bezpośrednie zagrożenie życia. Szanowni Państwo, niech ta rozmowa, bardzo dziękuję gościom, dziękuję przede wszystkim za te rodzinne i osobiste wspomnienia. Niech ta rozmowa zostanie z Państwem, z nami wszystkimi na każdy dzień. Profesor Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Magdalena Drochomilecka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.